ciebie. Lunatic Soul. When they met after years, one day they went to the hill. Where the old gravestone stood in the shade lonely. Admiring the city lights, they started a new life. Their love was reborn. The old gravestone, forgotten by time, remained in the shade. Winter came earlier than last year when they moved on. They returned the whole family, happy with memories and snow. Children were sledding so joyful, they looked at them smiling, embraced with love. The old gravestone, forgotten by time, remained in the shade. The old gravestone, forgotten by time, remained in the shade. Pisuje do nas co tydzień pan Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego i cały czas myślałem, że to Kraków. Ale proszę posłuchać, pozdrowienia zza Wielkiej Wody śle Smok Wawelski z miasteczka Toronto. Słuchając waszej audycji, tutaj mimo globalnego ocieplenia wciąż minusy i to niemałe, ale najważniejsze to to, że u mnie piątek 13 za parę godzin i tylko czarne koty będą czuć się bezpieczne. Każdy je będzie omijał, ale wasze opowiadania są bardziej straszne. O, smok wawelski z Toronto. I skoro już jesteśmy przy smokach, no właśnie, pan Andrzej, kiedy na święta łucją mróz, to smaruj wóz. Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi. Po świętej Łucji pogoda na koniec grudnia śnieg poda. Od Łucji do Wilii licz 12 dni, a w jakim to sobie toku słonko wednie w nocy gwiazdy, światłem tuż po sobie lśni. Takim będzie miesiąc każdy w nadchodzącym tobie roku. Z pozdrowieniami dla pani w studiu, czyli dla pani Ewuni, pani realizator, a nie, czyli latośli pani realizator, pani Ewuni i pana redaktora PS. Dzisiaj piątek 13. odpukujemy razem z panem Andrzejem. Nie podał pan Andrzej temperatury, a tymczasem Artur z Helsinek od razu. 13 w piątek za oknem, 2 na plusie i samiuści chmury, ale akurat nie pada. Zimno, liczę na gorącą audycję, może jakiś utwór z ciepłych krajów. Artur z Helsinek. Takie rzeczy. Patrzę na Tośkę, załamało ją to życzenie, bo ma chyba wszystko z północy i wszystko takie mocno mroźne. No to będzie akurat propozycja dla pana Artura z Helsinek. On za chwilkę się wyjaśni. Dobrze. Czyli dalej suniemy z opowieścią? Tak, wracamy do naszego przedziału. W przedziale zrobiło się ciemno. Światło ledwie się tliło. Pociąg zwolnił, z trudem się przebijając w tumanach zamieci. Tylko okno pozostawało czyste i czarne, jak czasem bywa lód w zamarzłym przeręblu. No właśnie, troszkę przepraszam, nie przerywałem ci, ale straciłem wątek. Strona 79. 79? Przepraszam, będę szeleścił. I dobrze, i... w przeręblu. Parafia nie była taka biedna, a ksiądz proboszcz, jak na dobrego gospodarza przystało, umiał podoić swoich owieczki. Tego wieczora powiesił przy drzwiach zakrystii swoją bekieszkę z karakułowym kołnierzem i czapkę. Krople ze stopionego śniegu jarzyły się na nich w płomyku lampy naftowej. To była oszczędność. A może przyzwyczajenie, bo wieś i kościół miały już elektryczność. Sam, kurząc cygaretkę, przeliczył obrusy ołtarzowe i komeszki, jakie mu nabożne babiny z kółka różańcowego przyniosły z prania. Zastukano do drzwi i z kłębem śniegu, jaki wionął w korytarzyk, wcisnął się niski chłopina. Strzepnął baranią czapkę i zaczął błagać proboszcza, żeby pojechał do jego żony, bo się zbiera umierać. Śnieg mu na brwiach tajał, wyszczypanym rozem policzki świeciły jak pomazane smalcem. Pomazane smalcem. Proboszczowi nieśpieszne było zanurzyć się w śnieżyce. Był żony parafianina 2 dni temu z ostatnią posługą. Wyspowiadał ją, namaścił, dał wiatyk. Wyglądało na to, że się do drogi zbiera, że nocy nie przetrzyma. A tu masz. Żyje i żyje. Chłopina się napierał, że mu baba nie zejdzie z tego świata, póki jej księdza nie sprowadzi. Jeszcze sobie sporo grzechów przypominam. Mówi. Muszę księdzu wyznać, żeby nie wlec z tego wora pełnego kamieni przed boski tron. Proboszcz wsparł o komodę i tylko głową kiwał. Tłumaczył, że jej dał rozgrzeszenie, że zapomniane grzechy też są odpuszczone. Niech wraca, bo noc idzie śnieżna, zaspami drogi zagrodzi. Chłopina go ruchnął na kolana przed krucyfiksem i płaczliwie się użalił. Jakbym pana Jezusa poprosił, to by mnie prędzej wysłuchał, a ksiądz dobrodziej taki uparty. To go proś. Jemu się w cieple dobrze wisi. Fuknął ksiądz i zaczął trzaskać zasuwanymi szufladami, dając znać, że pora na plebanie wracać. Gorącą herbatkę wypić z kieliszeczkiem rumu, a więc i rozmowa skończona. Właśnie, o, gorąca to... herbatka, kieliszeczek rumu. To brzmi bardzo dobrze. Może słuchacze są w lepszej sytuacji niż my w tej chwili i rozmarzyłem się trochę. Patrzę, czym to okrasimy muzycznie. Tak jak wspomniałam, z dedykacją dla pana Artura z Helsinek Apokaliptyka. Thank you. Apokaliptyka nocną porą, a teraz popatrzymy, co mamy w naszym wagonie. Dla mnie król jest tylko jeden, koncert Mety z Liveshit, a z nie chcę pomylić, Seattle 89. Ten utwór chyba naprawdę pokazuje 100% mnie. Być może rezonuje to ze mną tak silnie, ponieważ wtedy się urodziłem, prawie parę miesięcy przed chyba najlepszym koncertem w całej historii metalu i rock'n'rolla, kosztem głosu Hetfielda. Tak wspomina sobie Lemmy. I dalej Franciszek. Piosenkę okołoświąteczną ze dzwoneczkami w radiu to bym chętnie usłyszał w lipcu. Ten śpiewający Anglik, bardzo ładny, może mały bis. Franciszek z Krakowa sugeruje, chodzi o Nicka Cave'a. Tosia głową kiwa, ale nie wiadomo, co to znaczy. Paweł Złosic, skłaniam się nisko wszystkim, a przede wszystkim Tośkę. No i oczywiście wszystkich na twarzaku i pół redaktora. Audycja zapowiada się ciekawie. Pozdrawiam, Paweł. O, no i jeszcze pan Stefan. Wielce szanowny pół redaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić pół redaktora, panią realizator oraz słuchaczy, tych na żywo, jak i z odtwarzania, Tosię, jej kuferek, prezesów i przewodniczących, wiadomo. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się. Folkowy charakter wychodzi jej na dobre. Finlandzki też. Finlandczycy zawsze dają radę. Tuszę, że dziś będzie nieco ostrzej, bo to siny kuferek ostre krawędzie ma. Może i dobrze. Z przyjemnością będę dał się przekonywać ostrzejszej muzyce. A co do czytanek, na swoje nieszczęście nie jestem odporny na reklamy dobrych książek i ostatnio nabyłem książkę o Stanisławie Barei. Stanisław Bareja alternatywnie. No, czyta się. Ale każdą partię materiału muszę oprzeć materiałem filmowym typu filmy i seriale S. Barei, a więc schodzi. Pozdrawiam zimowo, Stefan Mielec, omal świąteczny. Takie rzeczy. No, to my powracamy teraz jeszcze do muzyki, bo patrzę na opowiadanie i za szybko byśmy skończyli. Kuferek ostre krawędzie ma, to swoją drogą muszę zapamiętać, bardzo mi się spodobało. Ale nie tylko, bo w środku wiele, wiele rzeczy się znajduje. Starałam się zabrać takie propozycje, które każdemu przypadną do gustu. Dlatego teraz pojawi się Empyrium. Revealed. projekt członków Empirium będzie można już niedługo usłyszeć w osobliwościach, bo mamy. Mamy również dzięki słuchaczom najnowsze utwory zespołu Klanat, który postanowił na koniec wydać płytę. Koniec to ostatnie tournée i rozwiązanie zespołu. To czasami się zdarza. Nie wszystkie orkiestry grają do końca świata. Klanat postanowił iść na emeryturę. Ale byłem w Irlandii i okazuje się, że ojciec jednego z rodzeństw, bo Klanat jest grupą w zasadzie dwurodzinną, więc stary Brennan grywa na akordeonie w pubie. Jak pojechałem na święta właśnie Bożego Narodzenia do Irlandii, to chciano mnie zabrać do pubu, w którym gra na tym akordeonie i mówi się w okolicy, że dwie są rzeczy pewne, że będzie koniec świata i że dopóki tego końca świata nie ma, to stary Brennan co czwartek będzie grał na akordeonie. O, takie rzeczy. No, ale patrzę, że może warto by było powrócić do, jak to mówią Francuzi, powrócić do naszych baranów. W zasadzie do świnek, ale no właśnie. To go proś. Jemu się w cieple wisi. Fuknął ksiądz i zaczął trzaskać zasuwanymi szufladami, dając znać, że pora na plebanie wracać, gorącą herbatkę wypić z kieliszeczkiem rumu. A więc rozmowa skończona. Chłop się zebrał, czapę nałożył głęboko i dla pewności przyklepał, żeby jej wiatr nie poniósł. Ledwie okutych drzwi uchylił, wionęło ziąbem, aż płomyk w lampie zafalował i buchnął na oślep w głąb grudniowej nocy. Nim derkę z ośnieżonego konia ściągnął, usłyszał, jak drzwi pisnęły i wyszedł z nich jakiś inny ksiądz. Bekieszę miał jak proboszcz, ale brodaty był, z włosami długimi. Ani chybi zakonnik, jeden z tych, co to w adwent misji odprawiali. A że jechali z wiatykiem, to i zgadywać niezbyt wypadało. Dopiero w drodze powrotnej, kiedy już było po wszystkim, chłopina nabrał śmiałości. Zwłaszcza, że zakonnik nie przyjął poczęstunku, odmówił nawet szklaneczki dobrego bimbru pędzonego z cukru i zaprawionego miodem. Zaczęli gadać, kiedy kobyłka wolno człapała pod górę. Wiatr ustał, przestało miotać śniegiem, płozy gładko się ślizgały, znacząc ślad w świeżym puchu. Woźnica szukał porady. Pewny był, że mu żona zejdzie z tego świata, a jak w gospodarstwie bez baby, druga para rąk konieczna. Musowo trzeba się żenić, a wesele to wydatek. Ja? Ach, zakonnik się tylko uśmiechnął. Pokazało się nagle, że wielu z gospodarzy zna, jakby się tu rodził. Pod kościół od razu, czy na plebanie? Pod kościół. Jeszcze się w zakrystii świeci. Zakonnik zeskoczył. Było trzy kroki do okutych drzwi, blisko, ale chłopina zabiegł drogę i usłusznie złapał za klamkę. Wionęło ciepłem. I nagle chłop zobaczył, jak z krzyża zsuwa się proboszcz, a taki gniewny, że gotów w łeb dać. Ręce rozciera i krzyczy: toś nie mógł konia batem, ja tu wiszę i wiszę. Przeląkł się chłop i drzwi zatrzasnął. Wtedy zobaczył na śniegu odbite ślady bosych stóp. Ale wiatr je zacierał, bo znowu zaczęło pruszyć. Takie osobliwe historie nocną porą. Tak skończyła się jedna z tych opowieści przedziałowych, ale mam dobrą wiadomość. Przed nami jeszcze jedna, ponieważ opowiadanie jeszcze się nie skończyło. Patrzę na ciebie, Tośka, i się zastanawiam, co nam teraz zaserwujesz jako ilustrację. jako ilustrację. Myślę o tym klenecie, ale prawdę mówiąc przygotowałam już coś innego, więc może klenet za chwilkę, a to jest coś, co osobliwi słuchacze znają i bardzo lubią. To jest Elveiti. Elevate i stare, dobre, mocne, nocne. Tymczasem patrzę, że jeszcze mamy słuchaczkę ze Szwecji. Mamy dużo powiedziane. Pozdrawiam w dniu świętej Łucji. Tradycyjnie stoję na peronie i wyczekuję trójkowego osobowego, ale jak zwykle podróż odbędę w wagonie sypialnym. Mam nadzieję, że będzie można odsłuchać audycji w późniejszym czasie. Pozdrawiam załogę i współpasażerów nocnej podróży trójkowym osobowym i liczę na piękne muzyczne klimaty. Czy uda się kiedyś przypomnieć grupę Shanty Dam? To tylko takie nieśmiałe pytanie. Pozdrawiam serdecznie, Katarzyna ze Szwecji. Ależ graliśmy kiedyś muzykę zespołu Shanty Dam i prawdopodobnie grupa już nie istnieje i ma jedną jedyną fankę w Szwecji. Ale ja mam tę płytę, tyle że pochwaliłem się, że ją mam, ale też tak nie do końca, bo ostatni raz widziałem ją gdzieś chyba w garażu, a to jest stary winyl, nie wiem czy minusowe temperatury służą takim płytom. Postaram się, może pod choinką osobliwą Shanty Dam się znajdzie. Będziemy szukać. Co teraz? Wspomniał I to jest pan... dobre pytanie. Tak, wspomniał pan o klenet. To jest coś, co bardzo lubię i w moim kuferku zawsze na wszelki wypadek noszę, jak się okazało dzisiaj. Bardzo dobrze, że noszę. I mam przed sobą aż dwie płyty, nie jedną, ale dwie. Dlatego skorzystamy z tego dobrodziejstwa i z tej okazji i pogramy. pies ma brana mantor, o kadešin tam kadešin nak manin šintor, ma holam mantarikes ma brana mantor, o kadešin tam kadešin nak manin jeszcze grają przez chwilę klanat. Patrzę na Tośkę, na zegar i znowu na Tośkę i chyba... Damy radę. Dobrze. Poczytamy na zakończenie. A, gdzieśmy... Toś nie mógł konia batem, ja tu wiszę i wiszę. Przeląkł się chłop i drzwi zatrzasnął. Wtedy zobaczył na śniegu odbite ślady bosych stóp. Ale wiatr je zacierał, bo znowu zaczęło pruszyć. I tutaj porzuciliśmy chłopa. Ech, nie wmówi mi pan, że to prawda. Przerwał milczenie młody, który wytknął głowę spod płaszcza. Choć zdawało się, że drzemie. Rozłożył ramiona ziewając. Ale miło posłuchać takiego bajania. Zwłaszcza, że mądre. Westchnęła stara kobieta. Świat jest głodny cudów. Chytrzy na tym zarabiają. I jedno przez drugie zaczęli gadać. Jakie to piękne były czasy, kiedy sama się w domu pojawiała rozjarzona światłami choinka, a pod nią tajemnicze pakuneczki, podarunki od aniołka. Tylko mnie ciekawi, jak się te aniołki rozmnażają, bo podobno każdy ma swojego, a ludzi ciągle przybywa, podkwiwał młody. Czasami aniołka można spotkać, zacząłem szeptem, by po przedział uciszyć. Proszę państwa, potoczyłem ręką, ja też mam dla was swoją gwiazdkową opowieść. Działo się to w drugą zimę, po wojnie. Donoszałem jeszcze frontowy mundur i rozwoziłem ciężarówkami repatriantów. Na Trzech Króli chwycił siarczysty mróz. Wiatr północny wygłaskał śnieg, ubił na pagórkach w kruszącą się skorupę. Pod nią była lodowa kasza. Jak ścieżka zanikała, trzeba było brnąć w zaspach po kolana. Nie wędrowałem sam. Szliśmy wesołą gromadką. Kolędnicy przodem, bo znali skróty przez zasypane aż po wierzchołki sosnowe młodniki. A ja za nimi. Domki kryły się na skraju lasu. Za nimi było nadleśnictwo, zabudowania z czerwonej cegły, bo to była moja tymczasowa kwatera. Na czas świąt tylko. Wielka gwiazda z kolorowej bibułki, lampion podobny do ogromnego kwiatu, obracający się powoli. Za nim powłóczyście szła śmierć w czarnym trykocie, na którym olejną farbą namalowano piszczele, w masce trupiej z kosą, którą jak zaczepiła o bliskie gwiazdy, krzesała zielone iskry. Dalej pomykał anioł w złotej, wysokiej koronie na rozpuszczonych włosach, niebieskiej sukience do ziemi i diabeł z zakręconym ogonem nabijanym szpilkami, żeby go dzieci nie szarpały, jak się już ośmielą. Rogi czerwone mu wystawały z kędzierzawych włosów i białe kły świeciły się za szeroko namalowanych warg. Twarz miał natartą sadzą. Szliśmy raźno, podśpiewując kolędy. Ten z gwiazdą częstował łykiem bimbru z flaszeczki, a dziewczyna anioł niosła spory koszyk na podarki. Jabłek, orzechów, ciasta słodkiego i pieniędzy nikt nie skąpił, żeby rok na nowym miejscu też był szczodry. A pola plonowały, żeby kolędnicy nie roznieśli po sąsiadach melodii. No i w zasadzie państwo wiedzą, że w osobliwościach różne rzeczy się zdarzają. W związku z tym moglibyśmy nie dokończyć naszej opowieści, ale spróbujemy. Noc styczniowa rozległa, pod rozgwieżdżonym niebem głosy się niosła, a śnieg wesoło skrzypiał. Nagle z daleka posłyszałem świergot dzwoneczka. Kiedy światło latarni stajennej wyzłociło szklisty stok, zobaczyłem trzy sylwetki. Szli ku nam. Ministrant w komeszce potrząsał dzwonecznym, a za nim kościelny z żółto świecącą latarnią i ksiądz wikary z Panem Bogiem do chorego. Przyklękliśmy, pozdrawiając, a ksiądz nas pobłogosławił. Tylko diabeł skakał dookoła i skowyczał po wilczemu. Jestem czartem, nie łgnę kolana, nie boję się klechy. Dlaczego diabła jeszcze na wsi nie mieli? Ogonem smagał jak biczem, rogami trykał dziewczyną, świństwa do ucha szeptał, aż umykały z piskiem, spiryt łykał i fioletowym ogniem zionął aż pod sufit. Ale gdy po północy przyszedł do domu, nie mógł się rozdziać z kożucha odwróconego włosem na wierzch. Uczepił pazury w kudły i szarpie do bólu, a tu ani. Sierść przyrosła. Złapał za nóż i tnie, a tu krew cieknie. Złapał za roli, szarpie, mocuje, a one jak na cement wzięte siedzą twardo. Zaczął szaleć. Na własną matkę porwał się z widłami, koleżków krowim łańcuchem smagał, aż go na ziemię powalili i związali mocno. Miotał się jeszcze, trzęsło nim jak w wielkiej chorobie. Wywlekli go i przykuli do słupa w oborze. Słoma i mierzwa dookoła, jak się uwali, może noc przespać. Pomyśleli, że to od wódki, a wypił sporo. Padło mu na rozum. Powrzeszczy i ścichnie. Do rana mu przejdzie. Ale skąd? Jakby zwierz w nim siedział. Swoich kumpli nie poznawał. Kąsał każdą wyciągniętą rękę. Na czworaka biegał i wodę z miski chłeptał jak pies. Różni przychodzili, żeby go obejrzeć, bo się rozniosło, że czart go opętał, że księdza tu potrzeba, nie lekarza. A ksiądz, choć suto pokropił wodą święconą i egzorcyzm odprawił, też nie pomógł. O, a jeszcze dalej ciągniemy. Jeszcze w rok ten mówiono, że go odgrodzono ścianą z grubych desek, bił w nią głową aż do dniwo, krwawił. Przysięgali, że między strąkami włosów widzieli na własne oczy coś na kształt rogów. Jedna matka się nad nim litowała i nosiła jeść w menażce, bo każdą miskę rozdeptywał na skorupy. Czasami jak... jak go zimno trzęsło, po szyję się zagrzebywał w gnoju, który wygarniał spod krowy. Ona też się go bała. Milczeli. Posapywali w półmroku, zastanawiając się nad opowiedzianą historią. Zwyczajnie zatruł się bimbrem. Na mózg mu padło, upierał się młody. Mało to wypadku, że jak wypije taki, to z nożem lata. Własne dzieci go tu zarżnąć. Niechże pan powie uczciwie, ale z ręką na sercu, że pan to teraz wymyślił, prawda? Upominał się kierowca. Chciałem odpowiedzieć, ale... nie mogłem głosu dobyć. Nie tylko Charles Dickens ma swoją opowieść wigilijną. My też mamy własne. Szkoda, żeby się zatraciły. Poszły w niepamięć. A, tu stawiamy kropkę. Mieliśmy imię. Stary wujek napisał osobliwą wigilię. Jak miło. No właśnie. Minuta, czy dwie minuty. Jeszcze pograjmy, pożegnajmy, żegnamy państwa i Tośkę. Dziękuję bardzo za spotkanie. No właśnie, ale z tą prośbą, żebyś padała częściej. Dobrze, chętnie skorzystam z takiego zaproszenia. Państwo słyszeli, nie ma odwrotu. blank face and no window pane. Made clear in seconds of light. Disappears and returns again. Counting hours, searching the night.